Były w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 stycznia, minęła 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Przyjechali z piekła ewakuowani z Donbasu już w Polsce. Mówią o tym, co widzieli na wschodzie Ukrainy. Zawieszony w prawach członka SLD Grzegorz Napieralski będzie walczył o siebie. Zapowiada odwołanie od decyzji o karze. Za chwilą nas także podsumowanie obchodów 25-lecia wolności. Mogli zabrać ze sobą tylko 30 kg bagażu, zostawili cały dorobek swojego życia, ale cieszą się, że są już bezpieczni. Na lotnisku wojskowym niedaleko Malborka wylądowały pierwsze 3 samoloty ze 120 osobami ewakuowanymi z Donbasu. Przyleciały całe rodziny, często z małymi dziećmi. Większość chce w Polsce rozpocząć nowe życie i zapomnieć o koszmarze. Wojna idzie. Donieck wczoraj obstrzelany, jak po polsku wie. Postrzeliwany, no, tak? Tak. Dużo domów rozwalonych zostało się. To rady, że my uciekli z tego, ale nasze zostali się tam jeszcze dzieci. Nie mogli wyjechać na razie. A czego pani się spodziewa po tym przyjeździe do Polski? A to z pochodzenia Polką jestem. I od dziadek u mnie nawet pochowany w Limburgu. I kiedy przyjeżdżam do Polski, to mi zawsze podoba się Polska i tak czuję się dobrze. Chcemy bardzo, żeby to miejsce było dla nich domem. Domem bezpiecznym, domem otwartym, domem gościnnym. Tak mówiła minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Jeszcze dziś wieczorem 2 samoloty przylecą do Polski. W sumie do naszego kraju przybędzie 178 uchodźców z Ukrainy. Uciekli z miejsca, gdzie trwa wojna i giną ludzie. Dziś doszło do kolejnej tragedii. Separatyści ostrzelali posterunek pod Wołonowachą. Zginęło 10 pasażerów rejsowego autobusu. Ukraińskie władze twierdzą, że bojownicy chcieli sprowokować armię. Liczyli, że żołnierze odpowiedzą ogniem, a rosyjskie kanały telewizyjne będą mogły pokazać ostrzał budynków mieszkalnych w Dukoczajewsku. W Dukoczajewsku byli pracownicy rosyjskich i separatystycznych mediów. Stąd przedstawiciel sztabu generalnego Bohdan Bondar powiedział, że byli oni przygotowani na to, aby nagrać odpowiedź ukraińskich wojskowych. Ta jednak nie nastąpiła. Bojówkarze twierdzą tymczasem, że nie mają nic wspólnego z tragedią. Choć początkowo związane z nimi media chwaliły się, że tak zwana Armia Noworosji zlikwidowała ukraiński posterunek. Później wszystkie te informacje zostały usunięte. Sztab Operacji Antyterrorystycznej informuje, że sytuacja na wschodzie znacznie się pogorszyła. W ciągu ostatniej doby separatyści atakowali ukraińskie wojska 84 razy. Znów trwają zacięte walki o donieckie lotnisko. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Grzegorz Napieralski nie daje za wygraną. Zawieszony w prawach członka SLD zapowiada odwołanie się od tej decyzji. Wykorzystam wszystkie prawne możliwości w SLD, aby walczyć o swoje dobre imię, ale przede wszystkim, aby pozostać w partii, która od 20 lat jest moją partią. I dalej będę chciał ją zmieniać. Dalej będę chciał o nią walczyć. Przypomnę, 9 stycznia zarząd partii zawiesił Napieralskiego w prawach członka Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Była to kara za jego niepochlebne wypowiedzi na temat sojuszu w mediach. Napieralski krytykował SLD oraz lidera partii m.in. za słaby wynik w wyborach samorządowych. 25 lat polskiej wolności, były spotkania ze światowymi przywódcami, uroczystości oficjalne oraz wiele imprez w całym kraju. Cel był jeden, przypomnieć światu o roli Polski w odzyskiwaniu wolności. I udało się, mówi prezydent Bronisław Komorowski, który podsumował rocznicę obchodów wydarzeń z 1989 roku. Mariusz Pieśniewski. O obchodach 25 lat wolności było zarówno w wymiarze lokalnym. Dzieciaki pod wodzą lokalnego stowarzyszenia inicjatywy wypuściły nad Bałtyk setki kolorowych latawców. To wszystko się udało. Jak i światowym. Thank you, Poland, for your iron will. Miałem ogromną satysfakcję, kiedy okazało się nie tylko, że mogłem razem z prezydentem Obamą wznieść w tym geście fałkę w górę, ale okazało się, że prezydent Stanów Zjednoczonych doskonale wie, o co chodzi. Mówił prezydent Bronisław Komorowski. Myślę, że rok wolności udał się, po prostu się udał i był źródłem satysfakcji dla nas wszystkich. Cele zostały spełnione, świat usłyszał przypomnienie, że to w Polsce zaczęło się wszystko, a teraz trwa trudna modernizacja. Chodziło o to, aby światu, ale i samym sobie przypomnieć, że zaczęło się w Polsce. Prezydent dodał, że chodziło też o integrację kolejnych pokoleń wokół idei świętowania nie tylko rocznic tragicznych, ale też radosnych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.

Magiel Wagi dzisiaj z muzyką głównie afrykańską, starą z Afryki, nową, także tą muzyką inspirowaną gdzieś brzmieniami z lat 60. pochodzącą już z Europy na przykład, albo ze Stanów Zjednoczonych. Psychedelic Aliens, zespół z Gany, nagrywający tak naprawdę pojedyncze utwory w latach 69 do 71. Te wszystkie utwory, nie jest ich dużo, bo to 8 utworów, zebrane są w jedną płytę, która okazała się stosunkowo niedawno. Płyta nazywa się Psycho African Beats i to doskonała płyta. Z jednej strony słychać już inspirację tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, czyli Jamesem Brownem, ale także słuchać gdzieś Hendrixa. Może nie w tym utworze, ale na całej płycie dzieją się rzeczywiście bardzo, bardzo rzeczy i dramatyczne, i psychodeliczne, rockowe. No dzieje się. Psychedelic Aliens, szkoda, że tylko 8 utworów na tej płycie. No i przechodzę do tego, co dzisiaj dzieje się w tak zwanym afrobicie. Te nagrania stare, gdzie nie było jeszcze tak zwanych tunerów, więc czasami te trąby, tak ważne trąby i gitary nie stroją do końca tak, jak powinny, ale przy okazji te nagrania, słychać tą energię, to słychać, że wszyscy muzycy stali w jednym pomieszczeniu, słyszeli siebie nawzajem i te nagrania mają jakiś taki ogromny pazur. Te nowe rzeczy też moim zdaniem się bronią. Tak jest w przypadku zespołu z Francji, Fanga, który chciałbym teraz zaprezentować. No ale tutaj już wszystko jest zagrane równiutko, poprawnie. Może czasami rzeczywiście brakuje tej takiej afrykańskej, prawdziwej dżungli, tego wudu. Fanga z Francji, Natural Juice, to taka próba współczesnego, zupełnie niedawno nagranego afrobitu. Na później przelot do Stanów Zjednoczonych z afrobitem, tam będzie radził sobie zespół Zongo Junction w utworze Elephant and Mosquito. I've been gone, come on, yell at my son, I'm a man, you can't. Odessa, tu na cieni Odessa. This is natural juice. No Odessa, tu jest natural juice. Thank you. Venus Mosquito. Big nations versus small nations. Le peuple contre le gouvernement. Elephant de gold. Mosquito de fly. Elephant de gold. Django Jackson z Brooklynu, z Nowego Jorku. A przed nami kolejna podróż muzyków związanych ze sceną angielską, prosto z Londynu, podróż do Nairobi, czyli do Kenii. Muzycy związani ze sceną hip-hopową, duet ukrywający się pod nazwą Elmore Jude, no i instrumentaliści z Kenii, m.in. Joseph Diamungu. Spotkanie muzyczne zaowocowało zespołem, całą płytą wydaną przez Brunswick Recordings, czyli wytwórnię Gilesa Petersona. Chociaż całość przypomina gdzieś projekt Africa Express Damona Albarna, to sam Damon też bierze udział w sesji nagraniowej. Pojawia się tu w kilku utworach, grając na farfisie czy innych pociskanych instrumentach. Owini Sigma Band, no a później już wkraczamy powoli na teren dyskoteki afrykańskiej. Rok 78, pojawia się w Nigerii płyta Wake Up Your Mind pana, który nazywa się Johnny Hastrup. Pan wcześniej nazywany w już samej Nigerii Soul Brother Number One, tak został okrzyknięty. To ze względu na bardzo funkujące płyty. Później po podróży do Stanów Zjednoczonych wraz z Ginger Bakerem i z zespołem Air Force One. Air Force Band. Po tej podróży zakochał się właśnie w amerykańskiej muzyce soul, ale także bacznie nasłuchiwał, co dzieje się na parkietach. Stąd też pewnie to brzmienie takie dyskotekowe. No a wtedy w latach 70., w 78., coraz więcej pojawia się płyt nawiązującej do dyskoteki, która też ma swój złoty okres, między innymi właśnie w Stanach Zjednoczonych. No i taką taneczną muzykę przyniosłem też dzisiaj. Owini Sigma Band, taki bardziej jeszcze nawiązujący do muzyki korzennej, bardziej transowy. No a później Johnny Hastrup zaprosi państwa na parkiet. Go, Simba, ¿no? Here is a little prayer coming to you through this beautiful piece of music. Calling the Almighty, Ekumari Baba, and all the gods and goddesses of Africa to help free my people and all the beautiful people who are fighting for liberation wherever and whenever they may need this help all over the world. So you don't turn up your radio. Johnny Hastrup, bardzo ważna postać dla muzyki disco z Nigerii. No i jeszcze pozostanę na parkiecie i wśród tych szklanych kul. Przede mną składanka, którą zapamiętałem sobie dosyć dobrze. Chodzi o serię Rough Guide, to seria z muzyką z całego świata, natomiast część poświęcona właśnie afrykańskiej muzyce dyskotekowej to chyba jedna z, jak nie moja ulubiona płyta z tej całej serii. Płyta składa się z dwóch części. Na pierwszej muzyka głównie z Nigerii i Gany. Tam właśnie muzyka dyskotekowa pod koniec lat 70. była bardzo popularna. A na drugiej płycie niespodzianka, bo Kamerun i artysta, który kryje się pod pseudonimem Maloko, też bardzo, bardzo ciekawa twórczość. Ja jednak pozostanę przy płycie numer jeden. Tam jeden z ostatnich utworów to utwór Ahu, wykonany przez Sir Victora Uwaifo w takim lekkim miksie, tak zwanym edycie, czyli ktoś dokonał edycji, dotarł do śladów, zmasterował, pobawił się troszkę całym brzmieniem. Więc to chyba dobra puenta, dobre zakończenie, muzyka stara, na nowo zmiksowana, prosto z Nigerii. Tak sobie myślę, że za tydzień pewnie pomaglujemy bardzo różną muzykę. No i na pewno w naszym podstawowym składzie. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy. Polska i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bachnowski. Fragment 19. Gela Czoik ma 20 lat i stoi w przyżowickim murowanym kościele obok Ernesta Magnora i przysięga Ernstowi to, co zwykle kobiety przysięgają mężczyznom w kościołach. I Ernst też jej przysięga. Gela wychodzi z kościoła i już jest Gelą Magnor. Nie jest już Gelą Czoik. Włosy jej się kręcą. Oczy ma bardzo ciemne i bardzo wielkie. Wszyscy są zachwyceni tymi oczami. Takie wielkie, piękne oczy. Oczy Geli rozszerzyło płonące drezno i inne rzeczy. Gela Czoik ma 19 lat i ściska w dłoniach kierownicę roweru, wielkiego męskiego triumfa, za dużego dla Geli. Obok stoi koleżanka Geli imieniem Anna Marie. Poznały się pracując w Arbeitsdienst w Ostpreußen u Bauera. A razem ewakuowały się przez Bałtyk do Hamburga na pokładzie MS Walter Rau. Rowery ukradły w Hamburgu i jadą przed siebie. Jest 14 stycznia 1945 roku. Drezno płonie. Fahrt nicht hin, Fräulein, mówi żandarm polowy w gumowym płaszczu. Zabrania dziewczętom jechać dalej. Gela i Anna Marie patrzą, jak drezno płonie. Jest bardzo zimno, ale od miasta płyną fale gorącego powietrza. Gela Magnor ma 88 lat. Siedzi na krześle w domu w Przyszowicach. Krzesło ma wysokie poręcze. Tylko z takiego Gela Magnor potrafi jeszcze wstać. Nikodem siedzi naprzeciwko na kanapie. Pije kawę, która mu nie smakuje. Obok Nikodema na fotelu siedzi Ernst Magnor. Ernst Magnor ma 94 lata. Ani Ernst Magnor, ani Gela Magnor nie wiedzą, że Nikodem wyprowadził się od żony. Nikt im nie powiedział. Starzikom się nie godzą takich rzeczy. Żony Nikodema Gela Magnor nigdy nie polubiła. Gela Magnor nie polubiła żadnej z żon swoich wnuków, ani żadnego z mężów swoich wnuczek. Gela Magnor nigdy nie polubiła Stanisława Gemandera, który poślubił córkę Geli, Natalię. Gela nigdy nie polubiła męża swojej młodszej córki Justyny. Nikogo. Nikodem, a zjesz coś? Pyta Natalia Gemander. Nie, mamo, jadłem. Odpowiada Nikodem Gemander. Natalia kiwa głową, patrzy w okno. Jest tutaj już drugi tydzień i jest bliska szaleństwa. Tak sądzi, że bliska szaleństwa. Ale przecież Gemanderowie i Magnorowie i Czoiki nie oddają swoich rodziców do domów starców. Gemanderowie, Magnorowie i Czoiki nie biorą nawet pielęgniarek do pomocy. Spłacają sami dług, którego nie da się spłacić. Natalia jest bliska szaleństwa. Jeszcze dwa dni. Adaśku, a można byś ci chleba krajczek ukrała? Pyta drżącym głosem Gela Magnor. Jeruchu, babeczko, to nie ma Adasiek, to jest Nikodym. Denerwuje się Ernst Magnor, który ciągle zachował jasny, sprawny umysł. To dźwim, że to nie ma Adasiek. Irytuje się Gela, przecież wie. Patrzy przed siebie, oczy szeroko otwarte, patrzy i boi się czegoś. Bardzo się boi. Izbie nie trzeba, siedzą se uma, mówi Nikodem. Tylko z Gelą i Ernstem rozmawia w tym języku, którego brzmienie kojarzy mu się z dzieciństwem. Nikodem 8- i 10-letni spędza mnóstwo czasu w domu dziadków i dopiero od nich bezwiednie uczy się tego języka. Stanisław i Natalia Gemanderowie do Nikodema i jego siostry mówią po polsku, aby oszczędzić mu upokorzeń, jakich sami doznali w gliwickich liceach i wysiłku, z jakim pozbywali się twardego śląskiego akcentu. Sąb se ukraja, starku, mówi Nikodem. Gela Magnor chce coś powiedzieć, ale zapomina, co to było, więc milczy. Boi się. Gela ma 13 lat. Boi się. Do domu Geli wchodzi ojciec. Tylnymi drzwiami odważ kuchni. Jest 7 października 1939 roku. Ojciec Geli jest w cywilnym ubraniu, nie w mundurze. Wcześniej zawsze był w mundurze. Starszy przodownik to najwyższy stopień podoficerski. Ojciec Geli jest Polakiem, bo tak sobie postanowił. Ma trzech starszych braci. Erysia, Friedrysia i Heinrysia. I z całej czwórki tylko on został Polakiem. 7 października ojciec Geli wchodzi do domu. Chce się pożegnać. Chce przedrzeć się do Rumunii, do Francji. Chce dalej walczyć z Niemcami. Ojciec Geli nienawidzi Niemców. Ojciec Geli walczył we wszystkich trzech powstaniach. Również pod Gliwicami, tam gdzie Józef Magnor, ojciec Ernsta. Tam się poznali z Józefem. Józef Magnor nie czuje nienawiści do Niemców, tylko nie lubi bogaczy, dla których walczył we flandryjskim błocie. A ojciec Geli nienawidzi Niemców. Tak bywa. Po powstaniach obiecał sobie, że nie będzie robił na grubie. Nie po to walczył w powstaniach, żeby wrócić na grubę. Wstępuje więc do Straży Granicznej i pilnuje granicy z Niemcami, która w międzyczasie pojawia się na Górnym Śląsku, między Nieborowicami a Knurowem. Wije się wzdłuż płotów, miec i ścieżek, tworząc zatoki i półwyspy. Ojciec Geli nienawidzi Niemców, a Niemcy nienawidzą ojca Geli. Ojciec Geli figuruje na liście Polaków do natychmiastowego aresztowania. A ojciec Geli o tym wie, dlatego ewakuował się ze Śląska już 3 września i dotarł aż pod Lwów. Rozdzielamy się. Włażemy do Szywołdu ze dwóch stron po 8, a po 3 będziemy obstawiać pola, co by nie pitnył do Gliwic ani do Makoszowy, a? Komenderuje Józef 18 lat wcześniej. Klar, odpowiadają jego towarzysze. Niemcy instytucjonalnie nienawidzą ojca Geli, ale nikt tak nie nienawidzi ojca Geli jak sąsiad. Sąsiad nienawidzi ojca Geli z powodów zwykłych, nie narodowościowych. Sąsiadowi ojciec Geli wiele razy okazywał wyższość. To zwykle wystarczy. Sąsiad przez okno zauważył, że ojciec Geli wrócił do domu w Przyszowicach i pobiegł na policję. Policja akurat jest już niemiecka od miesiąca z okładem. Wszystko wróciło do normy. Tak bardzo wielu myśli o tej niemieckiej policji w Preiswitz, jak znowu nazywają się Przyszowice. Bo polska policja w Przyszowicach była tylko 17 lat, a Przyszowice albo Preiswitz mają 700 lat. I nigdy wcześniej polskiej policji w nich nie było. Więc zasadniczo rzeczywiście wszystko wróciło do normy. Policjant zadzwonił gdzie trzeba. Po pół godzinie po ojca Geli przyjechał samochód. Z samochodu wsiedli ludzie, którzy go zabrali. Kaj tatulka zabrali? Pyta Gela zaraz po tym. Do Mauthausen, odpowiada matka miesiąc później, kiedy już wie. A co to jest Mauthausen? Pyta Gela następnego dnia. To jest bardzo złe miejsce, dziuszko. Bardzo złe, odpowiada matka. Ojciec Geli jest w kamieniołomie. Ojciec Geli zawsze był bardzo szczupły. Teraz staje się jeszcze szczuplejszy. Gela ma zdjęcie ojca. Często na nie patrzy. Na zdjęciu ojciec Geli jest pięknym młodzieńcem w dobrze skrojonym garniturze. Na zdjęciu ojciec Geli ma 19 albo 18 lat. Ma na imię Adalbert. Potem zostaje Wojciechem. Z Mauthausen przychodzi list. Gela ma 15 lat. Tata nie żyje, mówi matka Geli. Józef ostrożnie wspina się po schodach prowadzących do pomalowanej na zielono lauby. Sięga za pasek, chwyta rękojeść 08, wyciąga, przeładowuje. Lewą dłonią naciska na klamkę. Zamknięte. Odsuwa się więc na 3 kroki i strzela z parabellum w zamek zielonych drzwi. Łuski głucho brzęczą na drewnianych schodach. Zatrzaskują się ostatnio otwarte okiennice w okolicznych domach. Zielona lauba należy do domu z czerwonej cegły. Dom stoi w Szenwaldzie. Pociski rozbijają zamek. Józef z kamratami wchodzą do środka. Gela składa przysięgę na wierność Führerowi Adolfowi Hitlerowi. Gela prawie nie mówi po niemiecku, ale dobrze zna słowa przysięgi. Nauczyła się ich na pamięć, fonetycznie, i wymawia je bardzo głośno, jak wszystkie inne dziewczyny. Gela wie doskonale, że ojca, którego bardzo kochała, zamordował Führer, że on jest winien tej śmierci. Dzień wcześniej mówi do matki: nie będę przysięgała. Matka uderza Gelę w twarz, otwartą dłonią, bardzo mocno. Tylko raz w całym życiu matka uderzyła Gelę. Będziesz przysięgać bardzo głośno, żeby wszyscy słyszeli. Gela Magnor ma 19 lat. Stoi na pokładzie MS Walter Rau, wielorybniczego statku, który płynie z Gdyni do Eckernförde, jest pełen uchodźców. Cały niemiecki wschód płynie z Gdyni na pokładach MS Walter Rau, MS Wilhelm Gustloff i MS Hansa. Gela zaciska dłonie na lodowatej poręczy falszburty. Nie wie, że to, na czym zaciska dłonie bez rękawiczek, nazywa się falszburta, ale wie, że lodowaty Bałtyk, który widzi po raz pierwszy, jest jakby polem minowym. W powietrzu krążą sowieckie samoloty, pod wodą krążą sowieckie okręty podwodne. W każdej chwili w wodzie może pojawić się biały ślad torpedy. Na pokładzie MS Walter Rau wszyscy już wiedzą, że Hansa musiała zawrócić do portu w Gdyni, zwanej teraz Gottenhafen. Gustloff zaś został zatopiony. Gela patrzy w czarne fale. Na pokładzie zbiera się śnieg. Gela wyobraża sobie siebie w tych falach. Gela myśli o tym, że mogłaby skoczyć, ale boi się, że poszłaby wtedy do piekła, gdyby skoczyła. Gela ma 88 lat. Siedzi na krześle z wysokimi poręczami, zaciska dłonie jak szpony. Gela chciałaby umrzeć. Już nie boi się piekła. Boi się tylko tego, czego najbardziej bała się przez całe życie. Już nie chodzi do kościoła. Wszystko zniknęło. Naprzeciwko Geli siedzi Ernst. Ernst ma 94 lata. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy.